أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصل على أحد منهم مات. دي زنا الله جل جلاله یو مسله ذکر گئی د منافقینو باره کې او د کفارو باره کې. د منافقانو باره کې خود کافرانو دا حکم دی، نو الله خپل پیغمبر ته فرمایي ولا تصلی او تم مزمکوا علی احد پیو تن باندې منهم د دوینه د جنازي موس په مکه وکړي منافقانو کې یو تن وفات شي. ولا تقم على قبره او ته د په قبر باندې مودريګا د دعا او عیرت لپاره د دې منافق په قبر باندې مودريګا چې کوم مرشي. دایان چانی نزول مو رہیں بیا با پورا تفصیل بانے کوئے شو اغاو واقعہ دا سوشوان چیار کلا منافق عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا منافقان و مشر او سردار شکل دے مردار شو نو دد زوی عبد الله چې مخلص مسلمانانو کې او پیغمبر علی صلوات و سلام پسې لړو چې په د باندې موضوع کې عمر رضی الله تعالی عنہ کې ذکر کوي چې کله پیغمبر علی صلوات و سلام دد په قبر باندې او درېد نبی علی صلوات په د باندې مستا قبر باندې درېدو نو دې موقع کې ما نبی علیہ السلام کپڑے ونی سلې اما ته یا رسول الله ته په د باندې مسکه ته په اتصلی علی ابن ابی ته په ابن ابی باندې مسکه دغه په پلان کې راستا بارکې دا خبره کړې وې دا کړې وې دا کړې وې ټولې خبره وشمارلې چې دغه موږ ما کړی نیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکی شو او وی بی اخر عنی یا عمر زمان رست شے عمر ہر کله چې هغه بار بار کوشش کاو نبی علیہ السلام ته بار بار وی نبی علیہ السلام و تو پر مل انی خیرت فاخترت ما ته الله اختیار را کړی استغفر لهم او لا تستغفر لهم دې د پارا بخنه واړی او کنه واړی او کته او یا کرته او واړی الله نه مات کوي نو زبد او یا کرته نه سیوا واړم الله ویلی دې واړی او کنه واړی نو له هاذا ز واړم او الله ویلی دې کاو یا کرته نو زبد او یا کرته نه سیوا کوما زب بخنه واړم او کما ته پته پته لګی چې الله دا او یو کړته نه په سیوا باندې دی ما کین زب دا او یو نم سیوا واړ. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په د باندې موزو کو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس شنه لک ساز بعد الله تعالی دا دو آیتونه د سورته برات نازل کړو چته یو منافق باندې جنازم مګوا او داغه په قبر باندې مودريګا. عمر رضی الله تعالی عنہ زم حیران شم ما دور جرأت کو په نبی علیہ السلام باندې من اقول کہ الله دا الله رسول خو پويږي الله دا آیتونه را نازل کړو. او د ترمذی پر روایت کې هغه دان دی چې نبی علیہ السلام بیا د دین وروسته هیڅ یو منافق باندې جنازه نه دګړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو منافق په قبر باندې نه درولل تر دې پورې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح مبارک قبض کړی شو. او بعضو روایت کې دي چې کله دا خبیث قبر کې داخل کړی شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او دې دې ته وې چې دې راوباسه نبی علیہ السلام په خپل زنګنانو باندې کې هو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا د دې منافق زید نبی علیہ السلام کمیس غوخته و. بعضو روایت کې راځي چې کمیس ته غوخته نبی علیہ الصلوۃ والسلام غفل کمیس هم د تور واچو او د دې په خله کې غفل دکان هم ټکړي او بیا د قبر کې داخل کې شو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل علیہ السلام راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا آیتونه نازل کړو. نو دا آیتونه په دغه پس منظر کې نازل شوه. اوس دا خبره دومره قدرې ذهن کې کېده چې نبی علیہ السلام جنازه ولې کول عمر سے منع کړو. زکه د دې منع دا صریحی الفاظ خورا غلی نو مخ کی الفاظ محتمل و استغفر لهم او لا تستغفر لهم غواړي او کنه غواړي او کاو یا کرت غواړي نو او یا کرت تهدیدم کې دی شي چې د دینه سیوا غواړي ماف پشي او دان کې دی شي چې تکثیر مراد شي او یا نه ک زرزل غواړي او یا خلق پښتانه وي یو یا ظلم درته وي. مطلب دا دی ډیر کرت مرادی کته ډیر کرت غواړي الله یې ماف کړي. خو بہرحال نبی علیہ السلام تو سلام دا په اختیار باندې محمول کړو او د دې حکم ادا سے کله کړم به سي پاره کې ویل دي انذرتهم ام لم تنذرهم کتی یریو کنه یری نه پای کې د دعوت نه پینشتا نه پدی آیاتونو کېم د استغفار نه پینشتا نو د دې وجنه نبی علیہ السلام تو سلام د جنازې ته مخکشه یو خبره ده. ادویمه خبره ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خو پته ولکه بعضو روایت بعضو تفاسیر لیکلی دي چې زما په کمیس باندې دې الله نه ماف کړي زما کمیس دته څه پایده نشي رسوله. او قوم تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تعلیم دی وخت کې ورکو که یو کس ته زما په شان مبارک کې توکان ملو شي او ډیر تبرکات ته ملو شي خو خپل ایمان ورسره ني او خپل عمل ورسره ني نو زما توکان او زما برکتونه غبچ کولې نشي. نو دا تعلیم هم پکيو او بل طرف ته دا خبره وا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر کلام باز سیب گرفتار شو پکې دیانو د بدر کې نو پاغه باندې د اچا کمیس پورا نو نو دی عبد الله ابن ابی دی منافق د نبی علیہ السلام تر ته کمیس ورکړو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دد بدل د خلاصولو د پاره ځکه پیغمبر علیہ السلام په دنیا کې د چا بدل په ځان باندې پرېخ نه دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کمیس هغه د تور واچو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کمیس کې دفن شو. درېمه خبره ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دد جنازې کوشش ځکه کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دد زوی د تالیف ته پاره ځکه زوی وته ویلو چې مونږ ته به خلک غیرت راکې نبی علیہ السلام تر راغې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د جنازې مطالبه وکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دد زوی او د دک منافق د قوم د تالیف د پاره د دد قوم د تالیف د پاره نبی علیہ السلام بدوانی جنازه وکړه. او بیا تد معاذ ابن اسحاق کې لیکل دي چې په دغه موقع باندې د دد قوم نظر کسه مسلمانان شو نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په د جنازه ځای کړه. بہرحال مخ کی صریحی نہیں نوا مخ کی صراحتن نہیں نوا او جکل نبی علیہ السلام پد جنازہ وکړه نو بیا صراحتن الله دا حکم ولګو چې د دې نرستو د یو منافق په قبر باندې ودرېږي او نه به په جنازه کې. نو دینه مسله معلومه شو ها، مسله دا شو سره صحیح مسله دا ده چې د یو کافر یا د منافق جنازه کول او دا هغه د پاره د بخنې دعا وختل دا درست ندی، یا د هغه زیارت ته پاره د قبر د زیارت ته پاره چې پاغي کې دا هغه اعزاز او اکرام وي نو د مسلمانانو د پاره دا سې کول ندی پکار. البته که ضرورت وي دا هغه په قبر باندې تیرېږي خواته تګوشي، یا د عبرت د پاره نور څه شری مبصده پکې نه دی کافر مغبرې ته ورشه جدا خبره ده، خو عام طور به طور اعزاز زیارت کول یا د هغه جنازه کول د مسلمانانو په طریقه باندې یا د هغه د پاره د مغفرت دعا کول دا د منافق او د کافر د پاره صحیح نه دی. انهم کفروا بالله، ځکه دی کفر کړی دی په الله باندې او رسول یې او پر رسول د الله باندې، وما تو دوی مړ شوي دي، وهم فاسقون په داسې حال کې چې دوی خارج دي د دائرې د ایمان نه، نو په دې به جنازه نه کیږي. ها پاتې شو مسلمان جنازې لتلل پکاري، پای کې ډېر ثواب دی، حدیث کې راځي یو قیرات ثواب دی. او چې یو انسان هغه تر دفن پورې لاړ جنازه مکړه تدفین تم حاضر شو، نو حدیث کې راځي دوه قیراته، او یو قیرات سوره دی. پیغمبر علیہ السلام فرمای اثر هما مثل احد، اولو کې قیرات هغه د احد د غرم را دی، او د احد ار کو تاسو لیدنه کم سے کم 3.5 کیلومتر علاقه کې خور دی، کم سے کم د دې ځنواله طرف سٹیپا پورې دمر علاقه کې احد ار غیر چا پیر 3.5 کیلومتر کې خور دی. نو جو جنازه لچتل پکاري په بدل نه لل پکا، په دې نیت پکاري جما ته دمر ثوابونه ملاوي دل دل لڑا کئی حد علا کمر الویلوی نیکی ملاوی. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ وَرْبَسِ آیات. وَلَا تُعْجِبْكَ تَعْجُبْ کی دیوان نچیتا اموالهم مالون ددوی منافقانو، ولا اولادهم او نا اولادون ددی، انما یرید اللہ، انما یرید اللہ یکینن ارادلری اللہ تلا ان یعذبهم بها فی الدنیا، دا چی دیت عذاب ورکی په سبب د مال او اولاد باندې په دنیا په دنیا کې. وتزهک انفسهم او وزرهن د دې وهم کافرون، په داسې حال کې چې دوی په الله باندې کفر کوونکي. نو مال او دولت دا ازنه کافر دا وګوري چې نن کافر سره مال او اولاد ډیر دی، الله وی دا هو عذاب دی. دا عذاب مختلف شکلونه دي ها، دا الله دا عذاب هغه مختلف صورتونه دي او مختلف شکلونه دي. کافر ته چې الله مال او دولت او اولاد ورکړي دي، دې د پاره ورکړي دي چې په دې کې غاړه می بس دې سره ظلم مشغولي او په دې باندې ځان غلي او دې سره مشغولي ټول په دې کې ستړي شي، نو دنیا کې دا عذاب شو آخرت کې به د الله نعمت تپوس کوي. حالانکه دې به کافر تلی د الله شکریا به نه ادا کړي، نو الته کې بل عذاب شو. نو الله فرمایي ګوره دې ته خوشاله نشي، دا هو د پاره د عذاب دي، پدې باندې د الله اراده د عذاب ورکول د په دنیا کې چې د دې روحونه او زیو دي کافرانه. وا اذا انزلت سوره، او هر کله چې نازل کېږي یو سوره یو حصہ د قران، او پاغي کې دا بیان وی ان امنو بالله، دا چې ایمان درلې الله باندې، وجاهدوا مع رسوله، او جهاد وکړه د پیغمبر په معیت کې، داغه په ملګرتیا کې معیت وکړه. نو چې یو صورت کې دا خبرې راشي، نو د منافقانو کریکٹر قرآن بیانای استازنک اولو طولی، ستانه اجازت طلب کوي خاوندان د مال لاره، خاوندان د مال چې کم مشران دي د دې اکابر او لوی خلق دي، نو هغه ستانه اجازت طلب کوي منهم د منافقانو نه. وقالو دی په عذر کې وای زرنا مون فریدا نکم مال قاعدین، چې مون شود ناس تو خلکو سره د خزو سره رستیو. الله فرمای رضو بی ان یکونو مال خوالف، دی راضی شوی دی بی ان یکونو مال خوالف، دا چې دی خوالف سره شي. خوالف جمع د خالفتون دا، خزو تا ویل کیږي چې په کور کې رستو پاتې شي، انسان ته چې تلاړ شي، دا رنګي ماشومان شو، بوډاګان شو، مریضان شو. الله وی دی په دې باندې راضی دی د جهاد نه یریږي چې رستو د خوالف سره پاتې شي. وا توبیا علی قلوبهم، او مور والی شوی دی پس زلونو د دی بانده پا هم لا یفکهون پس دی دا اللہ پا حکم و داغی پا مسلحت بانده نپویگی لیکن الرسول لیکن رسول چی دی بشارت اخروی د مسلمانانو دا پارا کدی جهاد نکی دی پا دی بانده خوشحال دی چی خضو سر پاتشی نو پیغمبر شتا و مسلمانان شتا اغی تا اللہ بشارت ورکی دا اللہ پا حکم بانده زان قربانی لیکن الرسول لیکن رسول چی دی محمد علیہ السلام والذین آمنوا او آکسان چی مانی رول دی ماهو پا معید دده که صادق مومنان دی نو جاهدو بی اموالهم و انفسهم اغی جهادو نکی پا مالو نخپل سرا و پا زانو نخپل سرا نو اللہ بشارت ورکی و اولائی که در کسان چی دی لهم الخیرات دی ده پر دنیا و ده آخرت خیرون دی سوابون دی آخرت کی و اولائی که هم المبلغون هم دک کسان کامیاب دی نو تفسیر کبیر لکی الخیرات هغه لیکي کې منفعتونه د دنیا او د آخرت ته داسې کسانو ته به الله دنیا او آخرت کې خیر ورکړي وا اولائک هم المفلحون هم دک صفاتونه وال کسان چې دي دا کامیاب دي ورپسې الله جل جلاله د دې د فلاح بیان کړي او د دې د خیرات او بیان کړي خیرات او فلاح څه شي دي گویا کې دا آیات دغه لپاره تفسیر دي الله فرمایي اعد الله لهم الله تیار کړی دي دوی لپاره جنات انداس باغونه تجري چی بایږي با من تحتها الانهار لاندې داغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه وای دي کې ذالک الفوز العظیم الله فرمایي دا کامیابی لوی ده دا ډیر لوی کامیابی ده چې دا الله دغه نعمتونو ته او دک باغ تو رسیگی چی داگی دلان دی نهرون بایی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ او تَمُزْ مَكَوَا جَنَازَ مَكَوَا عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ پَيَوْتَنْدَ دُوِي بَانْدِي مَاتَا چِمَلْشِ ابدا ہمیشہ ہمیشہ ولا تقم او تمودريغا على قبره په قبر د باندې استغفار وغيرها د پر چې د پر بخنه واړي داسې مکوا انهم كفروا بالله ورسوله یقینا دوی چې دی کفر کړه دې بالله الله باندې ورسوله او رسول الله باندې وما تو مردار شوی دی وهم فاسقون په داسې حال کې چې خارج دی دایره د ایمان نه فاسقان دي د ایمان د دایره نه بار دي ولا تعجب کا اموالهم او خوشال دین کی تعجب کی دیوان چیتا لرا اموالهم مالون دا دوی نو دا گورا پیغمبر تا ویلا تعجب کو مونگتا پیغمبر تا خبر کئی خو پیغمبر تا خبر مونگتا خبر دا پیغمبر تا خبر اگر مونگتا خبر دا مسلمانان تا ولا تعجب کا اموالهم تعجب کی دیوان چیتا لرا پیغمبر اموالهم و اولادهم مالون دا دوی اولادون دا دوی انما يريد الله يقينا صرف اراده لري الله تعالی د کوم خبره صرف د دې خبره ايو عذبهم بها في الدنيا دا چې دوی ته عذاب ورکی په سبب د مال اولاد باندې په دنیا دنیا کې وتزهق انفسهم اوزرهن ددي وهم كافرون دا سحال کې چې دي کفر کون کې و اذا او په وخت کې انزلت سوره چې نازل کې شي او سوره امنو بالله دا چې ایمان راړ الله باندې وجاهدو جهاد کوي ما رسوله په مایت پیغمبر کې استاذنك اول الطول منهم اجازت طلب کیتانا اول الطول خوندان لپاره ہے منهم ددی منافقاننا وقالو ذرنا نکم مع القاعدین وقالو وعدو ذرنا فرید منگلرا نکن جشو مع القاعدین دناستو سران درستو خلق چناستی اغیس رپاتی شو رضو الله وی راضی شوی دی بیان یکونو مع الخوالف دا چشی درست پاتی که دن کو خوزو سرا ما شمان و مریضانو سرا و تو بی آلان قلوبهم او مهروال شوی دی پزلونو دا دی بانده فا هم لا یب کهون پس دی نپویگی پا حکم دا اللہ بانده لیکن الرسولو لیکن پیغمبر چی دی والذین آمنوا کسان چیمان رول دی ما او پا ملگرتیا ددکی جان حدو بی اموالهم وانفسهم جهاد کئی پا مالو نخپلو پا نفسو نخپلو بانده و غلائکا دا صفتن والا کسان چی دی لهم دی دا پارال خیراتو پایدی دا دنیا و خیرت تی و اولائکا دا کسان چی دی هم المپلحونا هم دی کامیاب دی عد اللہ لهم اللہ تیار کردی دی دوی دا پارا جنات دا سباغونا تجری چی بایی گی با من تحت حالان دی داغینا الانحارو نهرونا خالدین فیا همیشه بیده کی ذالک الفوض العظیم دا کامیابی لوی دا جنت ارز الارز که اللہ تعالی لوی کامیابی ویلی رہا اللہ دی منگا تاسو دا لوی کامیابی را نصیب کی پلاح دی را نصیب کی دا دنیا و دا آخرت خیرات تی را نصیب کی کریم اخدای کمزه که مجاہدین جنگی گی یا اللہ تی امداد کی یا اللہ افغانستان کی چیچنیا کی بوسنیا کی فلسطین کی یا اللہ کمزه که مسلمانان دی الدا کی جنگی یا اللہ ته امداد او نصرت کی تو ال فتح او غلبه ور کی کریم خدای کافران مغلوب کی یا اللہ ته زمون راضی شیخ بدر رضا نصیب وګرزه صلی الله تعالی علیه